أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين و گفتند آنها که مشرک شدند اگر خواستی خدایی نپرستیدمانی از غیر او هیچ چیزی نه ما و نه ما پدران ما و حرام نکردمانی از غیر حرام او هیچ چیزی همچنین کردند آنها که از پیش ایشان بودند پس نیست بر رسولان مگر رسانیدنی روشن ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين و درستی که فرستادیم در میان هر امتی رسولی و آنکه بیگانگی پرستید خدای را و به درستی که فرستادیم در میان هر امتی رسولی با آنکه بیگانگی پرستید خدای را و دوری جویید از پرستش تان پس از ایشان بود آن کس که راه نمود او را خدایی و از ایشان بود آن کس که واجب شد بر او گمراهی پس سیر کنید و در زمین پس بنگرید بدیده و اعتبار که چگونه بود عاقبت کار تکذیب کنندگان ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبت المكذبین درستی که فرستادیم در میان هر امتی رسولی با آنکه بیگانگی پرستید خدای را و دوری جویید از پرستشتان پس از ایشان بود آن کس که راه نمود او را خدایی و از ایشان بود آن کس که واجب شد بر او گمراهی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید بدیده و اعتبار که چگونه بود عاقبت کار تکذیب کنندگان ان تحرص علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین اگر حرص و جهد نمایی براه نمودن بیشن پس به درستی که خدای راه ننماید کسی را که گمراه کرد او را و او نباشد ایشان را هیچ یاری کنندگان و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون و سوگند خوردند و خدای سوگندان مخلص خیش که نیگیزد خدای آن کس را که میرد آری بر انگیزد وعده ای را و وعده او وعده دادنی بران حق به حق ولیکن بیشترین مردمان نمی دانند لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین تا روشن کند خدای تاروشن كنت خداي بباسي شنرا آنكي شنرا آنكي شن خلاف مي كنند دران با مومنن و تاب دانند آنها كي كافر شدند كي شن بودند دروغ گوين إنما قولنا لشيءٍ إذا أردنا أن نقول له كن فيكون بدرستی که گفتار ما مر چیزی را چون خواهیم آن را آن است که بگوییم آن را بپاش بس و در حال ساعت شود والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنتا والعجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وانا كي حجت کردن در راه خدای پسان كي ظلم کردی شد بریشن رعاین جای دهیم ایشن را در دنیا جای نیکو و رعاین مزد آخرت بزرگتر است اگر ایشن بدانستند صحیح بیشتر کردندی الذين صبروا على ربهم يتوكلون وناكي بصبر كردند بر عزيت مشركان ويشن بر پروردگار خيش توكل مي كنند وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و نفرستادیم رسولان را پیش تو مگر مردانی چند که وحی کردیم با ایشان بگو پس بپرسید از اهل کتاب تا خبر دهند تا که پیغمبران همه بشر بودند اگر شما نمی دانید بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فرستاديمشان بحجتها روشن وكتابها بفرستاديم ما بتو أي سيد الرسل قرآن را تا بيان كني مردمان را آنچ فرو فرستاده شد بريشن در این كتاب وتا باشد كيشن تفكر مي كنند أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون آیا پس این شدند آنها که مکر کردند که مشرک آیا پس ایمن شدند آنها که مکر کردند که مشرکان مکیند بدیها را که بت پرستی است و تکذیب محمد که فرو برو خدای ایشان را همچون قارون به زمین یا آید به ایشان عذاب از اینجا از آنجا که ندانند همچون روز بدر آیا خداهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین یا بگیرد ایشان را گرویدن ایشان در سفر و تجارت پس نباشد ایشان عاجز کنندگان خدایی ایا خلا یا خلهم علا تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم یا بگیر ایشان را کم کردن مالها و نفسها ایشان یک به یک تا به هم رسد پس به درستی که پروردگار شما هر آین مهربان است رحمت کننده ای اینجا حاشیه نوشت علامه قاسمی صاحب بدان که این ترجمه و تقدیر لفظ تخوف کم کردن تخوف یعنی خف یعنی کم کردن به معنی تنقص باشد و این لفظ به معنی خوف و ترس نیز آمده پس ترجمه این طور باشد یا بگیرد ایشان را بعد ترس یعنی بعد اقامت قرائن هلاک ترجمه اخیر مختار شاه ولی الله دهلوی است و ترجمه مخدوم به فهم اقرب معلوم می شود والله اعلم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأه ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون آیا ونه نگریستند آنچه آفرید خدای از هر چیزی که چگونه میل کند سایه های آن از راست و از چپ در حالتی که سجود کنندگانند خدای را و ایشان خواران و فرمان بردارانند ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت والملائکت وهم لا يستكبرون و خدا را سجود می کند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از هر جنبنده و فرشتگان و حال آنکه فرشتگان گردن کشی نمی کنند از عبادت خدایی یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون و می ترسند از پروردگار خیش از بالای ایشان که مبادا عذاب فرود آمدی و می کنند آنچه فرموده می شوند با آن اجازه جای سجده است و سجده کنیم انشاءالله العالمین. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون و گفت خدای فرامی گیرید دو خدایی را به خدایی به درستی که خدای یکی است پس از من بترسید که خدایی به حقم وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون و او راست آنچه در آسمان ها و زمین است و او راست دین حق دین محق و استحقاق طاعت و استحقاق طاعت دائما آیا پس از غیر خدایی می ترسید وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجارون و آنچه می رسد شما را از بحر نعمتی و صحتی پس از خدایی است پس چون می رسد شما را مدرتی و تنگی پس به حضرت او آواز بردارید به فریاد رسید ثم اذا کشف الضر عنكم ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون پس چون بردارد آن مرض و سختی از شما آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان انبازی گیرند لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون آیا دادیم شن این نعمت ها تا کفران نمانید با آنچه دادیم شن پس گو برخورداری گیرید پند روزی زودا که بدانند غایت حال خیش لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ومعين ميكند از براي بوتاني كي هم علم ندارند نصيبي از آنچه ما روزي كرديم ايشان را از هرس و انعام با خدای سوگند هر آینه بپرسند شما را از آنچه افترا کرده باشید بر ما از امر به آن و جعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون نسبت می کنند दोख़्तरानी पाक उहा मुन दोख़्तरान नस्बत ई कोनंद अलाह सुभान ताला व नस्बत बि कोनंद दोख़्तरान पाक मुनज़ीन व अज़हमत नुक़्स नक़्सहारा नक़्सहा व नस्बत ब ख़ुदि कोनंद आची आरज़ू मी कोनंद कि पिसरानंद فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَچُن بشارت دند به یکی از ایشان ز ز ز ز ایشان را به دختر گرد روی او سیاه و متغیر از غم و او خشم فرو خورند باشد يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يكمون بنان شود از قومي خيش از جهالت و ملالت بدي يانچه بشارت داده شد بان آیا خود گوید که آیا زنده بگذارد آن را به خواری یا پنهان کند او را در خاک بدان که به دست آنچه حکم می کنند در این نسبتی باطل للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم مر آنها راست که نمی گروند به قیامت مثل بد که آتش است و مر خدای راست مثل اعلی که اخلاص است و توحید و اوست غالب محکم کار ولا یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابت ولیکن یوخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستخدمون و اگر گرفتی خدای تعالی مردمان را به ظلمیشن نگذاشتی بر روی زمین هیچ جهنده از شوی ظلم ظالمان ولیکن به حرمت داری محمد تا آخیر می کنند شن تا اجلی معین که آخر عمرشن باشد پس جن برسد اجل ایشن باز پس نیستند یک ساعت و نه باز بیش روند بجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم ملکذب ان لهم الحسنا لا جرم ان لهم النار ولا و انهم مفرطون و نسبت کنند به خدایی آنچه کراهت دارند آن را به خود که دخترانند و صفت می کنند زبان های ایشان دروغ را که ایشان راست بهتر که پسرانند حقا که ایشان راست آتش دوزخ و ایشانند از پیش فرستاده شدگان و گذاشتگان در آتش تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رب خدای سوگند به درستی که فرستادیم ما رسولان را به متانی از پیش به متانی از پیش تو پس بیار است تا نزد ایشان شیطان عملهای بدیشان را پس شیطان دوست و همنشین ایشان است امروز و ایشان راست عذاب دردناک و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون و فرو نفرستادیم بر تو ای سید الرسل کتاب و قرآن را مگر که تا روشن کنی از برای ایشان آنچه اختلاف کردند دران با مسلمانان و تا راه راستی باشد و رحمتی این قرآن نیست با قومی कि ईमान आवरदन भई इन क़ुरान ब नस्बत बा क़ौमी कि ईमान आवरंद किताब इलाहन लहमलफ़ू फी वहदम व रहमत क़ौमी यूमिनून व फ़रू न फ़रस्तादीम बरथू ऐ सैद रसुल किताब व क़ुरान रा मगर कि तारूशन कुनी अज़बरा ईशन आचे इख़्तिलाफ़ करदंद दरान बा मुसलमान व त राह रास्ती बाशद व रहमती इन क़ुरान ब नस्बत बा क़ौमी की ईमान आवरंद والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وخداي فرستاد از جانب آسمان آبی پس زندہ کرد بان آب زمین را بعد از مرده شدن آن و درستی که در آن هر آینه نشانی است به وقوع قیامت و حشر قومی را که گوش اعتبار باز کنند و این لکم فی الانعام لعبرت نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین و به درستی که شما راست در چهار پایان هر آین پندی و دلالتی بر وحدانیت و قدرت خدایی می آشامانیم شما را از آنچه در شکمهای آن است از میان سرگین و خون قدرت از قدرت کامل خیش شیری خالص روان خوشگو و حلق آشامندگان را ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون وشمار از میوه و نخلها و انگورها که فرا بگیرید از ان خمر را و سر کرد خورما و مویز و درستی که در آن هر آین نشانی است قومی را که استعمال عقل می کنند اوها ربک لنهل ان اتخذی من الجبال بیوتم و من الشجر و مما یارشون و الهام کردیم کرد پروردگار تو به قدرت کامل خیش به مگس انگبین که فرا گیرید از کوه ها خانه و از درخت ها و از آنچه می سازند از برای ان صاحبان ان از بناها ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون پس از هر میوه ها پس در آیی و در طلب رایی در راه های پروردگار راهای پروردگار تو فرمان بردار بیرون می آید از شکمهای آن شرابی که گوناگون است رنگهای آب که در آن شفاست مردمان را بدرستی که در آن هر آین نشانی است بر قدرت ما قومی را که تفکر کنند در سنه سانه با کمال سبحانه و تعالی والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير فخداي آفريد شمارا پس بمیراند شما را و از شما هست آن که بازگردانیده می شود به بدترین عمر که خرفی است و غایت پیری و بیت قوتی که باز نداند بعد از دانستن هیچ چیزی و درستی که خدایی به غایت دانا و توانا است بر هرچه خواهد. والله فضل بعدكم على بعد في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. وخدای افزونی داد بعضی شما را بر بعضی در روزی پس نیستند آنها کشان افزونی دادند و کنند رد کنندگان روزی خیش بر مملوکان خیش تا باشند مملوکان در روزی یکسان یا مملوکان یکسانند در روزی که خدای رزاق همه است. آیا پس به نعمت خدایی انکار می کنند و خدای را با بندگان او یکسان کنند چیزی که بر خود نمی پسندند؟ اینجا حاشیه است به مورد افزونی دادند رد کنند، افزونی دادند به آن که معنی بر مجهول باشد و آن این طور باشد نیستند آنها که افزونی داده شدند. والله فضل بعدكم على بعد في الرزق فما الذين فضلوا افزوني داده شدند فضلوا فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. خدای افزونی داد بعضی شما را به بعضی در روزی، پسند نیستند آنها که شان افزونی دادند افزانی رد کنندگان روزی خیش بر مملوکان خیش تا باشند مملوکان در روزی یکسان یا مملوکان یکسانند در روزی که خدای رزاق همه است. آیا پس به نعمت خدایی انکار می کنند و خدایی را با بندگان او یکسان کنند چیزی که بر خود نمی پسندند؟ والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتم و رزقکم من الطیبات افا بالباطل یومنون و به نعمت الله هم یکفرون. و خدایی کرد از برای شما از جنس شما هم جفتانی که زنانند و کرد از برای شما از زنان شما پسران و فرزند زادگان و فرزندگان زادگان او در روزی داد شما را از پاکی های پس به باطل که بتانند می گروند و به نعمت خدایی که توحید است ایشان کافر می شدند. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول و نبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد.